gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jest apel pierwszej prezes Sądu Najwyższego do sędziów Izby Dyscyplinarnej. Wzywa ich, by nie orzekali. Zmarła wokalistka Roxette, Marie Fredriksson, walczyła kilkanaście lat z nowotworem. Czeska policja ustala motywy sprawcy strzelaniny z Ostrawy. Wiadomo, że to 42-letni mieszkaniec okolic Opawy. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego wzywa sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od orzekania. W ubiegłym tygodniu Izba Pracy Sądu Najwyższego orzekła, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego i unijnego. Była to reakcja na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z listopada. Prezes Gersdorf, powołując się na ten wyrok, napisała, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce. Jednocześnie zaapelowała o podjęcie natychmiastowych działań ustawodawczych, które rozwiązywałyby problem. Do apelu pierwszej prezes odniósł się prezydencki rzecznik. Błażej Spychalski uważa, że tylko Trybunał Konstytucyjny może badać zgodność przepisów z ustawą zasadniczą. W Polskim Radiu 24 krytykował orzeczenie Izby Pracy. W Polsce obowiązuje prawo. Prawo obowiązuje każdego bez względu na to, czy jest, nie wiem, sprzedawcą w sklepie, czy jest ministrem, czy jest sędzią. Izba Dyscyplinarna funkcjonuje na podstawie stosownych zapisów ustawowych i jedynym podmiotem zgodnie z polską konstytucją w naszym kraju, który może weryfikować, czy obowiązujące w Polsce prawo jest zgodne z konstytucją, to Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie trzech sędziów Sądu Najwyższego takiego przymiotu nie posiada. No i tak mogę się odnieść do tego oświadczenia pani prezes Małgorzaty Gersdorf. Izba Pracy Sądu Najwyższego wydała wyrok 5 grudnia. Trzy osoby zmarły z powodu grypy od początku października. Tak wynika z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, mówi profesor Lidia Prydak. Do dnia dzisiejszego w całym tym sezonie zarejestrowano ponad 1 000 000 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę. Wszystkie osoby, które zmarły z powodu grypy, miały ponad 60 lat. Sprawca strzelaniny w szpitalu w czeskiej Ostrawie ma 42 lata. Mieszkał w okolicach Opawy, poinformował o tym czeski minister spraw wewnętrznych. Jan Hamacek powiedział, że policja pojawiła się na miejscu po kilku minutach i rozpoczęła poszukiwania napastnika. Policja zlokalizowała poszukiwany pojazd, którego używał sprawca strzelaniny. Obok niego leżał mężczyzna. Na miejsce została wysłana policja i pogotowie. Okazało się, że jest to napastnik, 42-letni mężczyzna z okolic Opawy. W chwili, gdy przyjechała policja, mężczyzna po próbie samobójczej nadal wykazywał oznaki życia. Po blisko półgodzinnej reanimacji z powodu obrażeń zmarł. Sprawca tego okropnego czynu nie żyje. Policja bada teraz motywy sprawcy strzelaniny. Po 7 rano otworzył on ogień na oddziale urazowym. Zginęło 6 osób, 3 kobiety i 3 mężczyzn. 2 osoby ranne przeszły operację. Wszyscy poszkodowani to pacjenci. Nie żyje wokalistka grupy Roxette Marie Fredriksson. O śmierci piosenkarki poinformowała jej menedżerka. W 2002 roku zdiagnozowano u Fredriksson raka mózgu. Wokalistka miała 61 lat. Zakończyła występy w 2016 roku. We Francji 6 dzień strajków i protestów paraliżujących życie w kraju. Akcje związane są z zapowiedzią reformy systemu emerytalnego, którą chce wprowadzić rząd. Przez cały dzień w różnych miejscach Francji, w tym w Paryżu, Marsylii, Bordeaux czy w Lyonie, odbywają się lub zaplanowano na popołudnie manifestacje, których organizatorami są związki zawodowe z komunistyczną centralą CGT na czele. Strajkuje komunikacja miejska i koleje. Protesty dotykają także publiczną służbę zdrowia. Premier Edouard Philippe już wcześniej zapowiedział, że reforma jest konieczna. Obecnie istnieją 42 systemy emerytalne. Tak dłużej być nie może. Należy wprowadzić jeden uniwersalny. Spowoduje to likwidację systemów uprzywilejowanych. Dotyczy to pewnych grup zawodowych, na przykład kolejarzy, którzy mogą znacznie wcześniej odchodzić na emeryturę. Strajki i protesty dają się we znaki nie tylko milionom podróżnych, ale także właścicielom restauracji, którzy skarżą się na ogromne straty, gdyż ich lokale świecą pustkami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora przeważnie pochmurno. Spodziewany jest przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od stopnia w Zakopanem do 5 we Wrocławiu, Opolu, Warszawie, Rzeszowie i Przemyślu. W nocy chłodno na południu Dolnego Śląska i Małopolski nawet minus 7 stopni. Śnieg i deszcz ze śniegiem prognozowane są na południowym wschodzie. Jutro sporo słońca i maksymalnie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, place zabaw. Bo nasze wnuki to wulkany energii. A nasze serca mają dla kogo bić. Ale serce może potrzebować wsparcia. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim guk wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. Mamusiu, kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka? Już jest. W BOŚ Banku. Pożyczka gotówkowa Gwiazdka z Nieba. Do 100 tysięcy złotych na dowolny cel. RRSO 10,54%. Wnioski na bośbank.pl i oddziałach. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i eparagony. Pamiętaj, z eparagonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Nutella 30% taniej, 7,69 za opakowanie 350 gramów. Wszystkie wędliny w kawałkach Pikok i Pikok Piór 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dzisiaj nas, chłopaków, jest 75%. Darek Pieruk, Michał Jakubik i ja oraz wisienka na, jak to się mówi, na samej górze tortu, Anna Gacek. O, jak miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Aniu, to nie znaczy, że wisienka ma nie wyrecytować. Oczywiście, to nie znaczy, że wisienka nie musi pracować tutaj tak od jest. 14. I oczywiście ten przedziwny układ sił, nietypowy zupełnie we wtorki, nie zmienia w niczym tego, że pewne rzeczy pozostają niezmienne, w tym oczywiście nasz konkurs. Nie skonsultowałam przed wejściem na antenę, czy dzisiaj konkurs ma na... Oj, widzę, że nie ma. No, nie będę owijał w nic. Nie ma dzisiaj nagrody. I nie mamy też żadnego barwnego wytłumaczenia, dlaczego nie ma. Po prostu dzisiaj mamy. Jest straszny tłok w galeriach, sklepach i magazynach. Stałem w 16 kolejkach, ale zegarek mówi już audycja. No i nie zdążyłem nabyć nagrody. Ale można od serca, można wydziergać szalik. Skarpetę. Zacząłem dziergać, ale mi popuściły oczka i co, nieskończony przyniosę? No tak, to nie wypada. No, ale za tydzień? Może za tydzień wyszydełkuję coś. Zatem już teraz zapraszam Państwa na nasze przyszłotygodniowe spotkanie, a dziś oczywiście jak zawsze można próbować zmierzyć się z tematem wymyślonym przez Wojciecha Mana, pisząc do nas SMS-y pod numer 71335 albo maile man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Pięknie, Wisienko, to zrobiłaś. No i rzeczywiście mogą Państwo spróbować. Podpowiedź w piosence właściwie jest wyrazista. Ale jak Państwa znam, to odbywają się błyskawiczne transformacje i Państwo nie trafiają, przynajmniej na początku. A piosenka brzmi tak. Hospital bound, so you know there will be treatment. Hey, all right, it's too late to put up a fight. Hospital gowns, so you know you should be sleeping. Wide awake, there's some pills that you shouldn't take. Mam odpowiedź na przykład migrena. Ja też mam odpowiedź migrena. Mam odpowiedź, czy to zimowe przeziębienia. A migrenę masz od kogo? Od pana Tomka? Od pana Tomka. Pan Tomek rozsyła? Może pan Tomek ma migrenę po prostu. Może tak. No to nie jest całkiem trafione, ale nie mam wyrzutów sumienia, bo w związku z tymi kolejkami w magazynach z nagrodami i nie mamy nagrody, to nikt nie będzie popadał w bezdenną rozpacz. Po prostu się zmartwi, że nie trafił. Ale co, zdradzimy? Tak, myślę, że możemy zdradzić. Szczególnie, że Państwo nie są w swoich odpowiedziach bardzo daleko, a my no z kolei tak. Nie musimy być aż tak drobiazgowi, myślę. No bo tytuł piosenki? Hospital. Szpital. Czyli piosenki dotyczące zdrowia, stanu naszego zdrowia. Niekoniecznie zimy, niekoniecznie grypy. W ogóle zdrowotne piosenki różne. Tak. Proszę bardzo, Wisienko. A to ciekawe, że Wisienka się dzisiaj pojawiła, ponieważ teraz będzie jabłuszko. Owocek do owocka, będzie wesoła nocka. O tym też będzie później, ponieważ ja postanowiłam przynieść dzisiaj wszystkie piosenki na temat w temacie. O!

to troszkę nudna była piosenka. No, powiedzieć tak o Edyce Badu może tylko Wojciech Mann. No, ja mam śmiałość. Ja lubię, jak to mówią nasi politycy, stanąć w prawdzie. Ale siedzisz, Wojtku. I co wstyd, co ja zrobiłem? Nie, no, jak stanąć, to na siedząco nie można stanąć. Ale to jest, ci politycy też czasem siedzą. To jest takie, wiesz, to jest takie poetycko-narodowe, takie stanąć w prawdzie. Tak jak husarz na koniu też nie stoi, tylko stoi w prawdzie. Znaczy koń stoi. Koń póki biegnie, to stoi rzeczywiście. Zapędzamy się, mieliśmy się nie zapędzać. Ale ja biorę z ciebie przykład. Przestań. I też będzie profilaktyka. Właśnie trochę to ma wspólnego z koniem, jak w ruchu jest. Bo chodzi o to, że bieg pozwala przedłużyć życie. Znowu żałuję, że nie ma kamer. Państwo by pokładali się ze śmiechu, patrząc, co poważna redaktor robi przy mikrofonie. Ale niech sobie robi. Na szczęście nie widać. Ale piosenka nie jest o koniu, tylko o biegu. Run to me. Biegnij do mnie, a będziesz run to me. When you can't stand to be alone, run, run to me, run, run to me. It's not funny being free and wild. There's no joy all on your own. There's no weapon against this loneliness. Except my loving arms. If you're feeling like a stranger, call out in the rain. Know there's a garden waiting. Call out to me. Run, run to me. All the world, let's put it off. They don't deserve your funny charms. They don't make you feel sane. If there's no one left to say goodbye to, if there's no last message to impart, oh, your ties are left behind you. Britney Howard. Wspaniała. Dramatyczny utwór. Wspaniała płyta. No więc, Aniu, teraz, kiedy jesteśmy uspokojeni, to możemy przypomnieć, że dzisiejsza tonacja zawiera piosenki zdrowotne, prozdrowotne, takie pasujące do zdrowego trybu życia. Tak, ale co ciekawe, to nie zdrowie wzbudziło dzisiaj największe zainteresowanie w korespondencji, tylko nasz słynny konkurs. Na przykład pan Bartek powiedział, napisał właściwie, że nasz konkurs wcale nie jest najgorszym konkursem na świecie, gdyż najgorszy byłby, gdyby osoby, które odgadną temat, miały nam wysłać nagrody. To byłby najgorszy? Znaczy nie dla nas, to z pewnością. Ale mi się wydaje, że może być jeszcze gorsza wersja. Że osoba, która wygrała w dniu, kiedy w tonacji jest nagroda i ta osoba otrzymała wiadomość, że zdobywa nagrodę i ta nagroda nie dociera. To jest najsmutniejsze. Gdyby w jakiś sposób czy kurier nie dotarł, czy by zgubił. Albo dał komuś innemu. Czy poczta by pomyliła adresy. To jest smutne wtedy. To na ten moment to jest najgorsza wersja naszego konkursu. Najgorsza. Rzeczywiście. I takiej nie ma dzisiaj. Nie, takiej też postaramy się, by nie było. A wracając do rzeczy zdrowych. Nic się nie wydarzy, jeśli nie będziemy pić dużo wody. Oj, wydarzy się. Samo zło się wydarzy, a nic dobrego się nie wydarzy. Jak będzie? Chwileczkę. To mamy pić, czy nie? Oczywiście, że mamy pić. Mamy dużo pić wody. No ale wtedy może się wydarzyć. Ale dobre się może wydarzyć. Lepsze niż wtedy, kiedy nie pijemy. Ja bym nie chciał, żeby mi się wydarzyło. Ale to wciąż jest lepsza perspektywa niż to, co się wydarzy, kiedy nie będziemy pić wody. I z dwojga złego wybrałabym jednak... Pić dużo wody? Pić dużo wody. Ale tak, żeby w każdej chwili mieć możliwość wyrównania tego bilansu. Bilansu, tak. On powinien wyjść tak czy inaczej na zero, tak. No i to jest właśnie utwór o tym, że woda, dużo wody. Give me that sweet tea, you think I'm playing? I need it all night, no sleep. You can get it in the kitchen if you're sweating at the sheets. Like, brr, brr, operator, you got me like, hee-hee. Mike Jackson, think on. I'm getting thicker, and I can make you boil up. Baby, let it simmer. No było teraz wesoło, szczególnie ten kaleczek taki pr-pr. No bo to jest, jak się dużo wody pije, to jest się wesołym, o. A to może rzeczywiście. Mój wybór teraz jest, no troszkę powiedziałbym filozoficzny nawet. O. Gdyż, ponieważ, drodzy słuchacze, i ty, Anno, wygrzebałem z pamięci piosenkę dość krótką grupy, która, jak przypuszczam, nieczęsto pojawia się ostatnio na antenie. Kiedyś było częściej. Taki zespół, który pewnie kojarzysz, nazywa się Mud Honey. Mm-hmm. I oni otóż nagrali, co mi dopiero temat przypomniał, taki utwór Touch Me, I'm Sick. To chyba ich najsłynniejsza piosenka. Prawda? Jak pasuje. A przetłumacz to ładnie na polski. No ale to by chyba... A to można ładnie przetłumaczyć? No, a nie można? A można? To ja ci pomogę, żeby nie było tak słownikowo. Dotknij mnie, bo niedobrze. Tylko na przykład ulecz mnie. Ale na to są inne słowa twój niż... Twój dotyk mnie uleczy. Tak poetycko troszkę, nie dotknij mnie, bo wymiotuje. Ale to jest Mud Honey i obawiam się, że zespołowi najbliżej byłoby właśnie do tej wersji tłumaczenia. Tej mojej ostatniej? Mm-hmm. To ja bym wolał, żeby państwo zapomnieli. Proszę wybrać inną wersję. Święta niedługo, nie będziemy mówić o takich nieprzyjemnych dolegliwościach. Nigdy nie będziemy mówić o takich nieprzyjemnych. O. Nigdy. To jest właśnie apel o uzdrowienie i tak zaśpiewał zespół Mud Honey. Tak. I co? Nic. No to proszę. Co od ciebie? Znowu jakiś nudziarz? No ja, o ile Erika Badu emanuje pewną aurą, kulturą i spokojem, o tyle gdyby Jack White dowiedział się, że został nazwany nudziarzem. O nie, ja tylko zadałem pytanie. Ale on się potrafi bić. Zawisł znak zapytania. Są zdjęcia. I ja bym ochroniła wątłym ciałkiem, ale na wiele by to nie starczyło, także... Bo teraz będzie Jack White. Ale o czym on będzie? Jak dalece od tematu odległy? Czy ja wiem? No bo tak, ode mnie było już jedzenie, było picie, zdrowe jedzenie i ważne picie, a teraz będzie ważny odpoczynek, czyli sen. Bo jeśli nie jesteśmy wypoczęci, jeśli nie śpimy dość długo, to jesteśmy bardziej narażeni na najróżniejsze choroby. Przez sen mikroby nie mają do nas dostępu. Pewnie mają, ale mniejsze. Albo śpią też. Na przykład. No to ja jestem gotów się zgodzić. No to teraz Jack White zaśpiewa o tym. Ta pierwsza część i koncept tego tytułu umiarkowanie pasuje, ale to jest piosenka o spaniu i o śnie. Zdecydowanie tak. Tylko lepiej w innych okolicznościach niż te, o których śpiewa Jack White. A co on śpiewa? Że czasem to się człowiek napłacze i z tego płaczu to uśnie. A, czyli jednak oszukujesz. Ale na przykład można też płakać z jakiegoś katadła albo migreny i wtedy sen będzie bardzo korzystny. Albo że na przykład niewygodna pościel. O, na przykład. Albo alergiczna. O, alergiczna. O. I z tego też można popłakać się? No i wtedy zachorować. Nie, najpierw zasnąć. I obudzić się może już zdrowym. No to dobranoc. Mm-hmm. piosenki zdrowotne. No ale tak, jeśli zaśniemy i to nie pomoże, jeśli wypijemy dużo wody i to nie pomoże, jeśli ktoś nas dotknie i to nie pomoże, to co możemy zrobić? Możemy poszukać uzdrowiciela. Bo są tacy, którzy tylko popatrzą na ciebie i już wiedzą, jak cię uzdrowić. Albo dotknięciem ręki, albo jak to w jednym z listów dopominał się ktoś ze słuchaczy, oczy, które leczą. Kaszpirowski, pamiętasz? Pamiętam z dzieciństwa, tak. On tak odliczał do jednego chyba. Ale nie, tam nie znam. 5, 4, 3, 2, 1 i już zdrowy zuch. Nie poznałam nigdy ani jednej osoby, której to pomogło. Nie? Nie. Bo to, to nie znałaś nikogo chorego porządnie. Pamiętam z dzieciństwa, że to był fenomen i wszyscy na to patrzyli. To... Przez telewizję. No tak. Nie wiedział, kogo leczy, a leczył. Fantastyczny doktor był. No w każdym razie to już passé, minęło, ale uzdrowiciel zawsze się znajdzie jakiś. I ciągle pojawiają się nowi z magnetyczną siłą w oczach, w nogach, w rękach. I o tym piosenka, wydaje mi się, jest bardzo na miejscu, Aniu. A jest mi jakieś odliczanie? No ja mogę odliczyć, tylko w jakim języku? Właśnie, musimy tak, no jeśli ma być pełne uleczanie przez radiową antenę, to musi być odliczenie, tak. Tylko język wybierzmy. No, jaki jest nasz język? Tamten mag w swoim odliczał, więc myślę, że możemy przyjąć, że nasz jest tym obowiązującym. Nasz polski? Mhm. A zacznijmy od ilu? A od ilu on? Od 10? No dobrze, długodystansowo. To teraz uwaga. Państwo się zbliżają do radioodbiorników. Przymykają oczy, żeby zamienić się w antenę ludzką. I teraz zaczyna się narodowe uzdrawianie. Wojciech Mann. 10. No, na zmianę. 9. 8. 7. 6. On się nigdy nie pomylił. 5. 3. Gdzie 4? 2. To jest najkrótsze odliczanie w dziejach. 1. Zdrowie wiemy. I was down, I was down. You heal me. woman left me. The blue beauty. My woman left me early one morning. John Lee Hooker i The Healer. Teraz, kiedy państwo są uzdrowieni, albo przynajmniej w dużym stopniu podzdrowieni, mogą państwo wysłuchać propozycji redaktor Anny. A do tego rzeczywiście zdrowie się przyda, więc dobrze, że państwo są uzdrowieni, bo jeszcze jednym z takich fundamentów dobrego samopoczucia, dobrej odporności i wszystkiego jest dużo satysfakcji. No co, już w ogóle nie do tematu. Bardzo do tematu, bo żeby być zdrowym i dobrze się czuć, potrzeba też odrobiny namiętności. Tak, jeszcze bogatym być i zdrowym i nie łysym. No gdybyśmy mieli dwugodzinną audycję, to wszystko by się zmieściło. Doszlibyśmy. A teraz będzie po prostu dawka czułości. Stars above, feels so good when I'm near you. Holding hands and making love, oh baby, you're so baby, you're so baby, you're so baby. Sandy Beach was made. Za dużo czułości jak dla mnie. Powróćmy do sportu czynnego, do piosenki o bieganiu i tym proponuję skończyć dzisiejsze wydanie Tonacji. To, czyli uciekamy? Tak. No to do usłyszenia. Do usłyszenia. Cut hay on both sides of the road. Out here on the highway, just counting pylon poles. And how the stars shine a little brighter when I'm outside of town. I've been running, oh, I've been running. I ain't slowing down. Running with a barrel button off, two t-shirts and a gunny sack. I took off running, oh, I took off running. True heart beats for me. It takes a lot of patience, long to love a man is free. Well, someday I'm gonna make it home and lay in our warm bed. Baby, I'm running. You know I'm running if I ain't dead.